srce ti. Suzo nemoj padati, palo i nje po nama. Vjetri hladni s Dunava. Miruj, miruj, zaludje, jer nas ona ne čuje. Kog je sada opila žuta ruža s Dunava. Ona ne čuje. Kog je sada opila žuta ruža s Dunava. Neću zoru prespavati, neću. Neću dragu prežaliti, neću. Samo da još jednom čujem ja tamburaše s Dunava. Neću, neću zoru prespavati. Jednom čujem ja tamburaše s Dunava. Se klela da nije smela da me zavoli i da ostane. Rekla je nije to zub, to mnogo jače zaboli i ne prestaje. Još jedna jesen i stoti persen za lobanju, moju tvrdoglavu. Bar da umjesto suze Duna poteče, da mi ne znaju, dušmani ne znaju. Lažu, lažu me, ne leči sve, možda sidu i tumore, al nju nikad ne. Lažu, lažu me, vreme leči sve, možda sidu i uvijek tu more, ali nju nikad ne. Još jedna jesen i stoti persen za lobanju, moju tvrdoglavu. Bar da umjesto suze Duna poteče, da mi ne znaju, dušmani ne znaju. Možda sidu i tu more, ali nju nikad ne. Lažu, lažu me, da vreme leči sve. Možda sidu i tu more, ali nju nikad ne. Sidu i tu more, al nju nikad ne. O, lažu, lažu me, da vreme leči sve. Možda sidu i tu more.